Sura 54. Al-Qamar. Mjesec. Mekka. 55 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iqtarabati s-sa'atu wanšakkal qamar. Bliži se čas i mjesec se raspolutio. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. A oni uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore, čarolija neprestana. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ. I dolaze im vijesti koje ih trebaju odvratiti. Hikmatum baligatum famatunin nuzur. Mudrost savršena, ali opomene ne koriste. Fatawalla angum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur. Zato se okreni od njih na dan kad ih glasnik pozove na nešto užasno. Hušan absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti kao skakavci rasuti. Muhti'ina ila da'a. Yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir. I netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti, ovo je težak dan. Kazzabat qablahum qawm Nuh fakazzabu 'abdana wa qalu majnunun wasdujid. Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba našeg je u laž utjerivao govoreći, luđak. I Nuh je onemogućen bio. Fada'a rabbahu بَغُوا أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. I on je gospodara svoga zamolio, ja sam pobjeđen, ti se osveti. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرْ. I mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. I učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastajale kako je određeno bilo. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. A njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagrađenoj. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٌ. Koja je plovila pod brigom našom. Nagrada je to bila za onoga koje je odbačen bio. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فهل من مدكر. I mi to ostavismo kao pouku. Pa ima li ikoga ko bi pouku primio? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. I kakve su bile kazna moja i opomene moje? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ. A mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio? كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. I Ad nije vjerovao. Pa kakve su bile kazna moja i opomene moje? إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. I ljude dizao kao da su palmina stabla iščupana. فكيف كان عذابي ونذر. I kakve su bile kazna moja i opomene moje. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. A mi smo Kur'an učinili dostupnim za učenje na pamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio? كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ. I Semud u opomene nije vjerovao. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. Zar da slijedimo jednog od nas, govorili su, tada bismo uistinu bili u zabludi i bili bismo ludi. A ulkija likru alaihi min bajnina bel uva kallabun ašir. Zar baš njemu, između nas, da bude poslana objava? Ne, on je lažljivac, oholi. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. Vrlo brzo će oni saznati ko je lažljivac, oholi. إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. Mi ćemo poslati kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ. I upozori ih da će se voda između njih i nje dijeliti. Svakom obroku pristupit će onaj čiji je red. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ. Ali oni pozvaše jednog od svojih, pa se on spremi i preklaje. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. I kakve su bile kazna moja i opomene moje? إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ. Mi poslasmo na njih jedan jedini krik i oni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća koje sakuplja onaj ko ima tor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. A mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio? كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. I Lutov narod u opomene nije vjerovao. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Najjainahum bisahar. Na njih vjetar, pun pjeska, posla smo, samo ne na Lutovu porodicu. Nju u svitanje spasi smo. Ni'matan min indina, kazalika najzi man šakar. Iz milosti naše. Eto, tako mi nagrađujemo one koji zahvaljuju. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. A on im je bio prijetio silom našom, ali su oni u prijetnje sumnjali. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih mi oslijepili. Iskusite kaznu moju i prijetnje moje. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. A rano izjutra stiže ih kazna koju će neprestano osjećati. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ. Iskusite kaznu moju i prijetnje moje. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. A mi smo Kur'an učinili dostupnim za učenje na pamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. I faraonovim ljudima su opomene došle. Kazzabu bi ajatina kulliha fa akhaznahum akhza azizim muqtadir. Ali oni porekoše dva značenja naša, pa ih mi kaznismo onako kako kažnjava silni i moćni. فَأَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ. Da li su nevjernici vaši imalo jači od njih, ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu povelju? أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ. Zar ovi da govore, mi smo skup nepobjedivi? سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ. Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ. Međutim, smak svijeta im je rok, a smak svijeta je užasniji i gorči. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. Griješnici će sigurno stradati i u ognju biti. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ. Na dan kada budu u vatru odvučeni s licima dolje okrenutim. Iskusite vatru džehennemsku. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Mi sve s mjerom stvaramo. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. I naređenje naše je samo jedna riječ. Sve bude u tren oka. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. A mi smo već slične vama uništili, pa ima li koga ko bi pouku primio? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. I sve što su uradili u listovima je. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. I sve, i malo, i veliko, u retke je stavljeno. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. Oni koji su se Allaha bojali bit će u džennetskim bahšćama i pored rijeka. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Na mjestu u kome će biti zadovoljni kod vladara svemoćnoga.